Teraz za jedyne 2259 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 25 maja i 8. Serwis przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Będą zawiadomienia do prokuratury na Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, zapowiedział je szef Komisji do Spraw Wyborów Kopertowych. Jest nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Amerykanie przekażą nowoczesne rakiety, amunicję, ale też wyposażenie dla żołnierzy. Już jutro trójkowe obchody Dnia Matki, Ojca i Dziecka będzie czytanie książek, które mają moc. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyborów kopertowych złoży do prokuratury zawiadomienia na Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Jak powiedział przewodniczący komisji Dariusz Joński, zawiadomienie wobec prezesa PiS będzie dotyczyło sprawczości kierowniczej. Były podejmowane decyzje, a najważniejsze osoby w państwie, ci ministrowie konstytucyjni, nie mieli nic do powiedzenia. Dlatego, szanowni państwo, będziemy chcieli złożyć zawiadomienie do prokuratury na samego Jarosława Kaczyńskiego za sprawczość kierowniczą. Za to, że to on podejmował decyzje, choć nie miał żadnych do tego uprawnień. Ani marszałek Witek, ani premier nie upoważnił go do tego, żeby on decydował o terminie i sposobie przeprowadzenia wyborów. Zawiadomienie wobec Mateusza Morawieckiego dotyczy podpisania przez byłego premiera decyzji o organizacji wyborów kopertowych. Szykowane są też wnioski do prokuratury wobec byłej marszałkini Sejmu Elżbiety Witek oraz kierownictwa Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Pojutrze w sztabie generalnym zaprezentowany zostanie układ fortyfikacji, które mają powstać w związku z Tarczą Wschód. Na spotkaniu w Białymstoku premier Donald Tusk zapowiedział, że będzie to projekt europejski. Kiedy tylko to ogłosiliśmy, zwrócili się do nas premierzy Litwy, Łotwy, Estonii. Z Finami jestem w stałym kontakcie, bo chcą, aby ta Tarcza Wschód była częścią tego europejskiego projektu. Tarcza Wschód to fortyfikacje i zmiany terenowe, które mają znacznie zmniejszyć mobilność ewentualnego agresora i ułatwić mobilność polskiego wojska. Premier Donald Tusk ocenił, że radykalnie zwiększą one bezpieczeństwo i ochronę ludności cywilnej. Stany Zjednoczone ogłosiły kolejny znaczący pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Ma wartość 275 milionów dolarów. Obejmuje m.in. dodatkowe rakiety precyzyjnego rażenia dla systemów HIMARS, pociski artyleryjskie i broń przeciwpancerną. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. To już 58. transza amerykańskiej pomocy militarnej dla Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji. Sprzęt i amunicja będą pochodzić z obecnych zasobów Pentagonu. Poza pociskami do systemów HIMARS, pakiet zawiera pociski artyleryjskie, pociski moździerzowe, naprowadzane optycznie pociski rakietowe TOW, systemy przeciwpancerne Javelin oraz precyzyjną amunicję lotniczą. Ukraina otrzyma również broń strzelecką wraz z amunicją, granaty, amunicję burzącą, a także miny przeciwpancerne. W skład pakietu wchodzą także pojazdy taktyczne, hełmy, kamizelki kuloodporne oraz sprzęt ochronny i części zamienne. Stany Zjednoczone będą nadal współpracować z około 50 sojusznikami i partnerami, aby zapewnić dzielnym obrońcom Ukrainy krytyczne zdolności potrzebne do walki z rosyjską agresją, napisał w oświadczeniu Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Po dwóch dniach zakończyły się chińskie ćwiczenia wojskowe wokół Tajwanu. Wzięło w nich udział ponad 100 samolotów wojskowych i kilkadziesiąt okrętów. Chiny rozpoczęły manewry 3 dni po zaprzysiężeniu nowego prezydenta Tajwanu Lai Ching-te, który w mowie inauguracyjnej podkreślił konieczność zachowania niezależności wyspy. Te słowa zostały krytycznie ocenione przez Pekin. Władze Chin utrzymują, że Tajwan jest częścią ich terytorium. Nowego prezydenta określają jako niebezpiecznego separatystę, który sprowadzi na wyspę wojnę i upadek. Ostry dyżur literacki i czytanie książek, które mają moc, to część atrakcji zaplanowanych na jutrzejsze obchody Dnia Matki, Ojca i Dziecka w Trójce. W Radiowym Ogrodzie przy Myśliwieckiej 357 odbędą się także warsztaty artystyczne, zabawy literackie i gry. A dziennikarze będą czytać dzieciom. Mówili o tym na antenie Trójki dyrektorka Agnieszka Szydłowska, Ewa Lipowicz i Michał Nogaś. Czytanie dla dzieci to jest najpiękniejsza i najtrudniejsza sprawa. Wiem to doskonale, testowałam na własnych dzieciach, potem w przedszkolu moich dzieci. Bardzo to lubię, bo zawsze może się zdarzyć coś nieprzewidywalnego. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, co ja będę czytać. Czy ja tam będę mogła na przykład być delfinem? Wiem, jak wiele literatura może ważnego dać młodym, więc cieszymy się z tego, że przy Myśliwieckiej będziemy łączyć pokolenia także przy okazji czytania w naszym pięknym ogrodzie. Zapraszamy serdecznie. Początek imprezy o 11:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 8:05, pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Łukasz Różański zderzył się ze ścianą. Nasz pięściarz zdecydował się bronić pasa mistrzowskiego federacji WBC w kategorii Bridger z Lawrencem Okolim. To Brytyjczyk był faworytem i błyskawicznie potwierdził to w ringu w Rzeszowie. Zwyciężył przez knockout już w pierwszej rundzie. Tak walkę ocenia były mistrz świata w kategorii Cruiser, Krzysztof Diablo Włodarczyk. Tutaj myślałem, że Łukasz włączy jakby rotację, włączy uniki, włączy coś zupełnie innego, bo wiadomo, że ma ogromny sprawdzian, jaki go czekał. Siła jedno, zawsze jest jakimś czynnikiem jakby dodatnim, ale tutaj dysproporcje techniki. Pech. Raczej łomot. Po boksie siatkówka i kolejny udany mecz naszych panów w Lidze Narodów. Po tym jak w pierwszym spotkaniu turnieju w Antalii pokonali Amerykanów, wczoraj też bez straty seta Holendrów, choć w pierwszej partii zwyciężyli do 28, w drugiej do 23. Znów potrafimy zacięte końcówki rozstrzygać na swoją korzyść, mówi przyjmujący kadry Artur Szalpuk. W pewnym momencie seta zbudowaliśmy przewagę, w pewnym momencie drużyna z Holandii potrafiła ją nadrobić. No i na przykład w sparingu z Niemcami pierwszym takie końcówki przegrywaliśmy, gdy rywal nas dogonił, a to potrafiliśmy je dalej przychylić na swoją korzyść, więc powiedziałbym, że jest progres. Dziś regeneracja, jutro biało-czerwoni grają ze Słoweńcami, dobrze znanymi im samym i kibicą dyscypliny. Z niespecjalnie rozpoznawalnym Czechem Tomaszem Machaczem w półfinale tenisowego turnieju ATP w Genewie przegrał lider światowego rankingu Nowak Dziokowicz. Serb w tym sezonie gra w kratkę. W perspektywie startującego jutro wielkoszlemowego Roland Garros to powinno niepokoić jego sympatyków, uważa tenisowy ekspert Lech Sidor. Dziokowicz, znak zapytania, co wyprawia Serb na tych ostatnich turniejach. Przegrywa z ludźmi, którzy z całym szacunkiem dla nich, no ale nie mają wielkich nazwisk. Z turnieju w Genewie odpadł nie tylko Nowak Dżokowicz, ale i Jan Zieliński, też w półfinale, ale w rywalizacji deblowej. Naszego tenisistę i Monakijczyka Ugo Nysa w trzech setach odprawili Salwadorczyk Arevalo i Chorwat Pawić. To jeszcze żużelek, jak mówią o swoim ulubionym sporcie kibice czarnego sportu. Nie było niespodzianki w jedynym wczorajszym meczu w PGE Ekstralidze. Unia w Lesznie 40-50 uległa mistrzowi Polski Motorowi Lublin. Drugie z zaplanowanych na wczoraj spotkań nie doszło do skutku. W Zielonej Górze Lało i mecz Falubazu z włókniarzem Częstochowa odbędzie się w innym terminie. W zaplanowanym na sztywno, mówiąc kolokwialnie, kolejny serwis sportowy na naszej antenie za godzinę. Czas sprawdzić pogodę. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Patrzę na prognozy, zarówno te dotyczące dzisiejszego dnia, jak i tego, jak ma wyglądać jutro, i oba dni będą całkiem podobne. Ma być sporo chmur, ale odrobina słońca też będzie. Do tego bardzo, bardzo ciepło. Dziś od 24 do 27 stopni Celsjusza, przeważnie jednak koło 25-26. Jutro ta temperatura maksymalna będzie nawet wyższa. I połączenie tych chmur z tą temperaturą da nam burze, i to takie, z których może całkiem solidnie pogrzmieć i popadać nie tylko deszcz, ale także grad. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Autopromocja. Dziecko to jest ekspert do zabawy. Jeżeli macie ochotę polecieć z nami w kosmos, będziemy na Was czekali. A ponadto ostry dyżur literacki. Popularni dziecięcy pisarze i pisarki, ilustratorzy i ilustratorki oraz breakdance. Zapraszamy do trójkowego ogródka przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Już dziś od 11 do 16. Bo Myśliwiecka to dzień mamy, taty i dziecka. Do zobaczenia. Katarzyna Stoparczyk. Współorganizatorami wydarzenia są Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej, Ojce i Dziadki oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Tak, to był maj 2004. Weszliśmy do Unii Europejskiej. Nasze wspólne osiągnięcie. Duma. Równość i otwarcie na świat. Bezpieczeństwo i stabilność. Nowoczesność i rozwój. Czasem nie jest łatwo, ale razem możemy więcej. Dobrze, że jesteśmy razem. 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Oj! OMG! OMG! Wszyscy mówią o MG, bo teraz elektrycznego MG 4 możesz mieć z pakietem korzyści. I to od ręki. Umów się u dealera MG już dziś. Liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły na mgmotor.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Wielka wyprzedaż Fiata Professional trwa. Wybierz legendarny Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, i wykorzystaj jego wiodące w klasie możliwości transportowe. Ducato oferuje ci nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej. Nie czekaj. Sprawdź samochody dostępne od ręki z rabatem do 40 tysięcy złotych netto. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Ducato dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. Jak okazję, to w Euro. Szybkie rozpoczęcie gry, celne podanie i gol! Wystartowały mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD na tysiące produktów. Odkurzacz pionowy Samsung Jet 85 Premium. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2299 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:12. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, wydaje Bartosz Bielecki. Przy telefonach czuwa Aleksandra Dobieszewska. Michał Matus. Zapraszamy do Trójki, słuchając Love on the Weekend Johna Mayera. It's a Friday. We finally made it. I can't believe I get to see your face. You've been working and I've been waiting to pick you up and take you from this place. Love on the weekend, love on the weekend, like only we can, like only we can. Love on the weekend, love on the weekend. I'm coming up and I'm loving every minute of it. I'll be the driver. You put your feet up in the getaway car. I'm flying fast like a wanted man. I want you, baby, like you can't understand. Oh, love on the weekend, love on the weekend. We found a message in a bottle we were drinking. Love on the weekend, love on the weekend. I hate your guts 'cause I'm loving every minute of it. Getting worried down there below us, under the clouds. Baby, take my hand and pull me down, down, down, down. And I'll be dreaming of the next time we can go into another serotonin overflow. Love on the weekend, love on the weekend. I'm busted up, but I'm loving every minute of it. Love on the weekend. concrete knocking me about. Some bruises and bloody mouth. Might be down, but I'm far from out. Might be down, but I'm still about. Thunder swings and a roundabouts. More than a scoundrel chasing clown. There's a bulldog behind that now. There's some young hoop behind that frown. East London boys driving down south. Pretty penny trying to stretch the pound. This circus ain't safe for clowns. Dust myself off and change the sound. Dust myself off and change the sound. Dust myself off and change the sound. Let me see who is out and about. Wrong boss, did they change the route? Weary head underneath the crown. While my mind is amongst the clouds. Half man, half siren sound. Too black, too off, too loud. Too much, too left, too proud. Too unclean with my vows. Inside me's a fox and hound. No new bull moon to go howl. Few more lines out to the brow. Few more lines out to the brow. Few more lines. Piętnaście minut po godzinie 8:00, tu Trójka, a z nami jest już połączony Marek Banach, instruktor skoków spadochronowych ze Skydive Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. A jego obecność tutaj u nas jest związana z czwartym memoriałem pingwina, czyli zawodami, jeśli chodzi o skoki spadochronowe do celu. To na sam początek proszę powiedzieć, jak duży jest cel, w który musi wycelować skoczek spadochronowy i w który musi trafić, żeby można było to nazwać sukcesem? Jak duża jest ta tarcza, w którą się celuje? Znaczy, no musimy tutaj na początku powiedzieć, że jakby skoki na celność lądowania są podzielone na dwie kategorie, czyli dla skoczków celność na spadochronach szybkich i na spadochronach klasycznych. Jeżeli chodzi o te pierwsze, czyli spadochrony szybkie, no to tam mamy cel, średnicę około pół metra i musimy przy lądowaniu w ten cel trafić. Natomiast te spadochrony celnościowe, klasyczne, no to tam już jest troszeczkę mniejsze pole do popisu i tam musimy uderzyć takim kolcem, który jest, można powiedzieć, zamontowany na pięcie skoczka z cel o średnicy 2 centymetrów. Ale czy to jest tak, że trzeba uderzyć i można upaść gdzieś potem dalej? Czy to chodzi jak o to, że trzeba tak wylądować? Jak najbardziej tak. To jest tak, że ta jest taka wielka poducha, na którą ci skoczkowie klasyczni upadają, to jest miękkie, no bo tak naprawdę chodzi o to, żeby tą piętą trafić w tę, to mówimy, dwuzłotówka, bo to jest średnicy właśnie mniej więcej naszej dwuzłotówki i w to należy jak najbliżej środka uderzyć piętą buta. Oczywiście wiadomo, że skoczek cały już opadnie na tę poduchę i wtedy na wyświetlaczu, który jest zamontowany do tego celu, wyświetla się, jak blisko był centrum tego środka. Czy to jest zero, no to zero to jest idealnie w centrum i potem każdy centymetr wyświetla się na wyświetlaczu i to są jakby punkty. My celem jest to, żeby zdobyć jak najmniejszą liczbę punktów. Jak często zdarza się takie, nazwijmy to, przydepnięcie tej dwuzłotówki? Bardzo często skaczą profesjonaliści i jak najbardziej w zasadzie na każdych zawodach takie zera się wyświetlają. Także jest to do zrobienia jak najbardziej. A z jakiej wysokości rozpoczyna się cały lot? Znaczy tak, skoki na celność lądowania zazwyczaj odbywają się z wysokości około 1200-1500 metrów, czyli tak zwane, my mówimy w środowisku na to skoki niskie, bo generalnie rzecz biorąc, latając na skoki spadochronowe, latamy na 4000 metrów. No tutaj takiej potrzeby nie ma, bo jakby ta faza swobodnego spadania jest nam tutaj niepotrzebna. W zasadzie po wyjściu skoczek nabiera prędkości, otwiera spadochron i już kieruje się do celu. Czy to otwieranie spadochronu i moment, w którym się to robi, jest istotne z punktu widzenia właśnie tego, żeby w ten cel wycelować? Czy to się jakoś opóźnia albo przyspiesza? Ma to jakieś znaczenie? Nie ma znaczenia. No musimy się otworzyć do tej bezpiecznej granicy, która jest kierowana, można powiedzieć, zdrowym rozsądkiem, czy też przepisami. No, tutaj jakby na zawodach jest to troszeczkę inaczej. No, koczkowie po wyjściu z samolotu rozpędzają się tylko do pewnej prędkości, żeby ten spadochron się dobrze otworzył i to w zasadzie tyle. Także już na wysokości 1000 metrów, można powiedzieć, wiszą na swoich czaszach. A sztuka trafienia w cel jest ważniejsze w niej to, żeby być dobrze przygotowanym i mieć odpowiednio rozpracowany wiatr i tak dalej, czy tutaj już kwestia takich umiejętności fizycznych, jakiegoś wyczucia w sterowaniu spadochronem jest ważniejsze? Znaczy, to jest połączenie wszystkich tych elementów, no bo w zasadzie na każdych zawodach wiatr mamy inny, on jest mocniejszy, czasami nie ma go wcale, zdarzają się podmuchy, tak więc no to jest, myślę, jak w każdej dyscyplinie, suma wielu elementów, która wpływa na ostateczny wynik. A jeśli chodzi o, nazwijmy to, zabawę z jakimiś początkami, jeśli chodzi o tę dyscyplinę, to można ją zacząć, można zacząć skakać do celu właściwie od momentu, w którym człowiek nauczy się skakać ze spadochronem w ogóle sam, czy to jest sport, który ma jednak jakieś większe wymagania? Czy no, spadochroniarstwo co do zasady jest sportem dla każdego. Każdy może to robić, każdy może się w danej dyscyplinie odnajdować, natomiast no, żeby już rywalizować, musi mieć pewne umiejętności. Natomiast no, latanie, znaczy lądowanie na czaszy do celu, czyli do jakiegoś wymierzonego punktu, oczywiście on na początku jest trochę większy, aniżeli te 2 centymetry czy pół metra w przypadku spadochronów szybkich, no to jest tutaj celem samym w sobie i jakby licencjonowanie skoczka spadochronowego polega między innymi na tym, że on musi umieć trafić do celu wyznaczonego na lotnisku czy na lądowisku, więc jakby od samego początku zaczyna się już zabawa, w cudzysłowie, można powiedzieć, w lądowanie do punktu, no a jeżeli ktoś ma ochotę wziąć potem już w zawodach, to jak najbardziej tak, no przy czym należy mieć na uwadze, że ten punkt, do którego lądujemy, bardzo jednak się kurczy, bo te pół metra to jest naprawdę niewiele. Czy ten 2 centymetry, to już nie ma o czym gadać. Cel maleje z doświadczeniem. O 4. memoriale pingwina i skokach spadochronowych do celu mówił Marek Banach, instruktor skoków spadochronowych ze Skydive w Warszawie. Dziękuję pięknie. Dzięki śliczne. Płonę jak płonie las. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam siebie. W twoich oczach blask i mrok, o tobie myślałam, do ciebie jechałam. Widzisz mnie, widzę cię, w tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas. W twoim cieniu chowam twarz, powiem ci coś jeszcze raz. Tak szybko nam ucieka czas. Płonę jak płonie las, bez pamięci. Płonie las, płonie las, płonie las, płonie las. Chłodne jak płomie las, chłodne jak płomie las. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No one knows me like the piano in my mother's home. You will show me I had something some people call a soul. Top the sky, oh, you arrived when I was 3 years old. No one knows me like the piano in my mother's home. Couldn't cope. They said that is her time. No, 'tis inside. I kept the feelings close. Za 28 minut będzie godzina 9. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już w tę niedzielę Trójka zaprasza do radiowego ogrodu. O 11 rusza piknik rodzinny, piknik Myśliwiecka. Dzień mamy, taty i dziecka. I być może na tym pikniku, jeżeli państwo będziecie chcieli pochodzić może trochę szerzej i dojdziecie do kanału, który niedaleko tutaj naszego trójkowego ogrodu przepływa, może uda wam się znaleźć jakąś ważkę. Dzisiaj o dniu ważki mówiliśmy, o larwach wychodzących z wody i o nich napisał też pan Jacek, o tym jak kiedyś obserwował właśnie larwy ważek wychodzące z wody na część nawodną roślin i następnie z larw wychodziły dorosłe owady. Dużo czasu spędzały na roślinach, nadmuchując i prostując skrzydła. Następnie krótki test machania i fru odlatywały. Do dziś jedna z najpiękniejszych obserwacji biologicznych. Do nich między innymi zachęcam na pikniku trójkowym, który już jutro o 11:00. I o nim więcej posłuchacie państwo już za moment. I feel my story is still untold. But I make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than make him do amending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day. And every time I turn around, our love is stuck on replay. I w niej już teraz porozmawiamy o pikniku, na którym jutro będziecie państwo mogli się pojawić. I na tym pikniku będzie można oglądać wystawę Wrażliwy jak dziecko. Iwona Zabielska-Stadnik, redaktor naczelna Newsweek Psychologia, jest już w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest wystawa, którą my w pewnym sensie od was pożyczyliśmy. Tak, my ją w ogóle bardzo chętnie wypożyczamy. Ona wędruje sobie po całej Polsce. Jest w różnych miejscach. Wszędzie tam, gdzie chcemy, żeby rodzice, dorośli, opiekunowie, wychowawcy zetknęli się z tymi tematami. Ponieważ ona jest tak sprytnie połączona jak w naszych magazynach, czyli obraz ze słowem. Co na tych obrazach można zobaczyć i jakie słowa można tam przeczytać dzięki tym obrazom? Na tych obrazach można zobaczyć wielką wrażliwość świata dzieci i młodych ludzi, młodzieży, nastolatków. Ich perspektywę, to jak interpretują to nasi ilustratorzy. To są naprawdę wybitni ilustratorzy i ilustratorki, które specjalizują się w ilustrowaniu książek dla dzieci. Stąd dostali zaproszenie do współpracy z naszymi magazynami i opowiadają po swojemu to, co w każdym z artykułów, do których przygotowywana jest dana ilustracja, się znajdują, czy oni znajdują, wyczuwają, czytają między wierszami. Więc to jest taka bardzo spójna, wrażliwa całość. I dzięki tym obrazom będzie można do tych artykułów zajrzeć w pewnym sensie. Tak, pod każdą ilustracją jest umieszczony QR kod. Jest oczywiście nazwisko ilustratora, jest tytuł ilustracji i tego tekstu, do którego lektury zapraszamy. I obok jest umieszczony QR kod, przez który można dostać się do całego tekstu. Tytuł wystawy: Wrażliwe jak dziecko. Co to znaczy wrażliwe jak dziecko? To jest taki pomysł. Kiedy patrzę na te ilustracje, właściwie co miesiąc, kiedy je dostaję do kolejnych numerów, to mam takie poczucie, że autorzy, którzy piszą, wchodzą, zanurzają się w ten dziecięcy świat i jest tam jedna wielka wrażliwość tak naprawdę na sprawy dzieci, na ich problemy, na ich perspektywę, bo to jest generalnie dla nas bardzo ważne, żeby pokazać czytelnikom perspektywę dziecka albo młodego człowieka, nastolatka, a nie trzymać się perspektywy, którą mamy my, dorośli, którym najczęściej wydaje się, że jest tak albo tak w życiu młodego człowieka, a prawda jest taka, że te dzieciaki zupełnie inaczej widzą te same sprawy, które my już umiemy zdefiniować. Natomiast ilustratorzy próbują oddać, na tym mi bardzo zależało, kiedy ich zaprosiłam do tej współpracy, żeby oni popatrzyli też oczami dziecka albo nastolatka na ten problem, o którym opowiada tekst i spróbowali go tak pokazać, żeby dorosły czytelnik zanurzył się, poczuł właśnie, stał się wrażliwy na to, o czym opowiadamy w danym tekście. Skoro przy dziecku można umieścić wyraz wrażliwe, to czy to znaczy, że my dorośli jesteśmy w jakimś sensie znieczuleni już? Nie jesteśmy znieczuleni. Myślę, że to jest bardzo różnie. Nosimy w sobie taką wrażliwość dzieci, ponieważ każdy z nas ma swoje wewnętrzne dziecko. Natomiast my je zagłuszamy przez okres, jakby przez to życie dorosłe, które prowadzimy, przez problemy, z którymi się zmagamy, trudności, którym musimy stawić czoła, to nasze dziecko zostaje uciszone, zagłuszone, gdzieś pogubione. I nam chodzi o to, żeby tę wrażliwość obudzić. Ta wystawa nazywa się Wrażliwe jak dziecko, bo i ilustracje są tak wrażliwe jak dzieci, ale też tematy. I dziecko jest, no ja bym powiedziała, że jest z natury swojej wrażliwe na wszystko, co je dotyka, co je otacza, na wszystko, czego ono doświadcza w tym okresie, bo jest bezbronne. Nie? Bezbronność jest po prostu wrażliwa. Czy my, dorośli, nie umiemy na co dzień tej perspektywy dziecka przyjąć i zaakceptować? Potrafimy, jeśli zostanie nam to jakoś podsunięte albo podpowiedziane. To bardziej chodzi o zwrócenie uwagi, że jakoś tak się dzieje. Biologia to tak urządziła i myślę, że chyba nie miała wyjścia, bo byśmy zwariowali, gdyby będąc dorosłymi osobami myśleli cały czas tak, jak wtedy, kiedy byliśmy dziećmi. I cały czas pamiętali o tym, jak to było, kiedy my byliśmy w tym okresie życia. I w związku z tym, ponieważ uczymy się, nasz mózg się rozwija, my się uczymy abstrahowania, obserwowania rzeczywistości, nazywania jej, kategoryzowania, zajmowania stanowiska, to gdzieś to spojrzenie bardzo świeże i pierwsze i to doświadczenie, spojrzenie na to nasze doświadczenie tego, co się dzieje w naszym życiu, po prostu nam później umyka. To nie jest celowe działanie, chociaż oczywiście są rodzice, którzy, no, można powiedzieć, zaniedbują tę perspektywę, tak? Myślą w swoich kategoriach i wydaje mi się, że tak naprawdę klucz do tego, żeby rozumieć nasze dzieci i starać się dać im to, co jest najważniejsze, czyli akceptację, zrozumienie i wsparcie, no musi być ciągle pobudzane. Jakie problemy są przedstawione na tych obrazach, na tych ilustracjach, opisane w tych tekstach, w których ta perspektywa dziecka jest tak ważna, żeby ją przyjąć, żeby ją zaakceptować, żeby o niej pomyśleć? Postawiłabym chyba na pierwszym miejscu poczucie własnej wartości i samoocenę, bo to są, nie mamy tu czasu, żeby to rozwijać, czym się to różni od siebie, a różni się. Natomiast poczucie własnej wartości jest takim fundamentem, na którym rośnie cała potem nasza dorosłość i nasze wejście w ten świat, gdzie już musimy, no już nie mamy się na kim opierać i do kogo odwoływać i pod czyje skrzydła chować, tylko musimy być już odpowiedzialni za wszystko, co robimy i co myślimy. Więc to jest taka pierwsza, chyba najważniejsza rzecz, o której też bardzo dużo piszemy na różne sposoby i w różnych kontekstach. Poruszamy tę tematykę budowania poczucia własnej wartości dziecka, ale jest też, są też inne rzeczy. Jest ilustracja i tekst o nieśmiałości, o tym, czym tak naprawdę ta nieśmiałość jest albo co się pod nią kryje. Bo nie zawsze jest to kwestia charakteru czy osobowości danego dziecka, tylko czasami kryją się pod nieśmiałością lęki, obawy, niepewność, właśnie niskie poczucie własnej wartości. Jest, ja sobie tu przygotowałam ściągawkę, żeby, bo ilustracji jest 12, a z okładką, czyli taką tablicą wstępną 13. I są, jest taka próba odpowiedzi na pytanie, które dziecko sobie często bardzo zadaje, wynikające właśnie z tego jego poczucia niepewności, a co będzie, kiedy mi się nie uda. Czyli próbować, nie próbować. Zrobić krok w jakąś stronę, odważyć się. Więc jest i o odwadze, i o nieśmiałości, i o poczuciu własnej wartości, i o trudnościach, z jakimi się dzieci mierzą, i o różnorodności. Tak? Jest ilustracja, która się odwołuje do tego tematu, jak to się dzieje, jak na to patrzeć, jak się wobec tego ustawić, jakie zadać pytania, kiedy dowiadujemy się od dziecka o jego tożsamości płciowej, kiedy ono zaczyna to rozumieć i zaczyna dostrzegać, że nie jest może tak, jak wszyscy w rodzinie myśleli, że jest, prawda? I on musi się zmierzyć z tym pytaniem o swoją tożsamość i rodzice również. Co możemy jako dorośli, jako rodzice zrobić, żeby ta perspektywa dzieci, ta wrażliwość dzieci była nam bliższa? Patrzeć i słuchać. To są słowa wytrychy właściwie do każdej relacji, tak? Między dorosłymi też, kiedy wchodzimy w relację z drugą osobą dorosłą, też potrzebne jest słuchanie i patrzenie, żeby zobaczyć, żeby posłuchać, bo bez tego nie da się zrozumieć. Czyli otworzyć sobie we własnej jakby tej możliwości lub niemożności otwierania się na innych ludzi, posłuchania tego małego człowieka, bo mały człowiek ma nam bardzo dużo do powiedzenia. Bardzo. To nie jest tak, już zresztą odchodzimy od takiego myślenia, że dzieci i ryby głosu nie mają, chociaż na pewno jest to jeszcze dość, pojawia się na pewno taki stosunek do dzieci, takiej przewagi naszej dorosłości, takiej pewności, przekonania, że my wiemy lepiej. I bardzo często myślimy o tym, że wiemy lepiej z takim prawdziwym przekonaniem, że to jest dla dobra dziecka, bo my to wszystko robimy z miłości jako osoby dorosłe. To nie jest tak, że myślimy sobie, dobrze, ja nie będę słuchać mojego dziecka i zadręczę je, tak? Mówimy oczywiście o sytuacjach niepatologicznych. I chyba to patrzenie i słuchanie jest najważniejsze. Bez tego właściwie nie ma szans na zrozumienie i na próbę wejścia, założenia tych butów dziecka, nie? Wejścia w te buty i pomaszerowania przez jego świat. Czyli taki przykład bym podała. Dzieci nie boją się jeździć na nartach i nie boją się uczyć jeździć na nartach. Dlaczego? Bo mają blisko ziemię. Że nawet jeśli upadają, to ten upadek nie musi być bolesny, ani nie musi kończyć się jakąś katastrofą, bo jest bardzo blisko do tej ziemi, z tej jego wysokości. My nabywamy lęków i przekonań o tym, że no już z tej naszej dorosłej wysokości się inaczej spada. Można się pobić, pokaleczyć i tak dalej. No i w związku z tym budzą się w nas takie odruchy ochronienia tego małego życia, za które czujemy się odpowiedzialni, ale ta potrzeba chronienia czasami zagłusza czy uniemożliwia nam popatrzenie na to dziecko jako na zupełnie odrębną istotę i upodmiotowienie go, nie? Czyli oddanie mu pewnej autonomii, żeby dowiedzieć się, czego ono tak naprawdę potrzebuje. I myślę, że to jest w ogóle generalnie chyba najważniejsze w relacjach między ludźmi dorosłymi i od nich zależnymi. Trzeba patrzeć, trzeba słuchać. Dobrze mieć szeroko otwarte oczy i szeroko otwarte uszy i na pewno tym szerszym otwieraniu jednego i drugiego pomoże wystawa Wrażliwe jak dziecko, którą jutro będzie można zobaczyć na naszym rodzinnym pikniku. Do tego bardzo zachęcam. Ta wystawa może też otworzyć nam głowę dzięki artykułom z Newsweek Psychologia, które dzięki kodom QR będziemy mogli tam przeczytać. Iwona Zabielska-Stadnik, redaktor naczelna Newsweek Psychologia, była naszym gościem. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. The mirror's image, it tells me it's home time, but I'm not finished, cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes. Decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears. Incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? Baby, why'd you only call me when you're high? Arctic Monkeys swoim rytmem potrafią postawić na nogi, a w sobotę około 8:50 każde stawienie na nogi jest mile widziane. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony poranek i jeszcze raz zapraszam na piknik myśliwiecka, który jutro od godziny 11:00. Dzień mamy, taty i dziecka w trójkowych ogrodach. A jeśli chodzi o dzisiejsze, zapraszamy do trójki poranne. Ta audycja realizowała Elżbieta Malinowska, wydawał Bartosz Bielecki, przy telefonach czuwała Aleksandra Dobieszewska. Michał Matus, dziękuję pięknie, kłaniam się. Miłego weekendu. They try his world for just a season. And now he's got a good girl, good girl. And she wants to stay. Ooh, but he's gotta go for his own reasons. Ooh, he's running away. Yes, he's running. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's fine. It's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool with your arms out like an angel through the gosh sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Concussion and poison was true. I never tried to stop the feeling. You can say it's just the way you are. Make up your excuse, the stupid reason. Go fuck where you know. Well, go fuck where you know. Yeah, just stop the world, just to stop the feeling. Go fuck where you know. Well, go fuck where you know. Yeah, just stop the world, just to stop the feeling. I'm sure, who cares? It's a sexually explicit kind of love affair. Autopromocja. Prawdziwy miejski poeta od czasu solowego debiutu wymieniany w czołówce polskich autorów tekstów to Pablo Pavo, a ludziki oprawiają jego opowieści w psychodeliczne country z targówka, funk czy muzykę dancingową. Nie po raz pierwszy w Trójce Pablo Pavo i ludziki na żywo. Chyba tu była, trochę wypiła. Wraca do rzeki. Na antenie w niedzielę tuż po 19:00. Lub śmieje się. Transmisja wideo na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak raty? To w euro! Mistrzowskie raty w akcji! Teraz w RTV Euro AGD. Wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15. Pamięć 128 giga za 3799 zł. A w 24 ratach tylko 159 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. I do września nie płacisz. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną.